Κρήτη και Μικρασιάτη. Άφησα προχθέ τα λαρίγκια μου ισοβίρωνα για τη δόξα βίρωνα. Τα έχω πει στον Ταύρο για το φωστήρα. Έχω πολύ έντονο το ταξικό μέσα μου τη λαϊκή γειτονιά απέναντι στου πλούσιου. Αλλά ο Πούση ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε πληστηριασμού πρώτη κατοικία και σε λαϊκέ οικογένειε. Έκοψε τι συντάξει και από λαϊκέ οικογένειε. Έκοψε το ΕΚΑΣ από λαϊκέ οικογένειε. Γι' αυτό μη μα το παίζει ο Τσίπρα τώρα ότι και καλά εμεί είμαστε για τη Δραπετσόνα και οι άλλοι είναι για την ΕΚΑΛΗ. Γιατί εμεί δεν μπορούμε να βολευτούμε με την ιδέα ότι στη Δραπετσόνα πια δεν θα έχουμε ζωή. Το μοναδικό κόμμα το οποίο είναι για το Εγάλεο, για το Περιστέρι, για τη Νέα Ιωνία, για τον Ταύρο, για τον Βύρονα, για την Κεσαριανή είναι το Κουκουέ. Όλα τα άλλα είναι αρχίδια. Μόνο Κουκουέ, Αποστόλη μου. Μόνο Κουκουέ με τα ελαττώματά του. Τώρα, έτσι πως άκουσα το Βαρουφάκι, μήπως και ο Βαρουφάκης μπαίνει στο κάδρο. Δεν υπάρχει τρόπος να φωτογραφίσεις, να ορίσεις τι σημαίνει ναζισμός, τι σημαίνει ρατσισμός. Άσε ρε φίλε, τι. Παρά είναι αριστερός, δεν ξέρω αν το αντέχουμε. Λοιπόν, α πω κάτι μόνο για ποια περίπτωση είναι χρήσιμο ο Μπαρουφάκη. Κρυφοκουμούνι, κρυφοκουμούνι, ξαφνικά κρυφοκουμούνι. Τέλος πάντων. Εδώ ο κόσμος καίγεται και κάνω κρίτονα σε επίθεση στο κουκουέ για του ομοφυλόφιλου. Άσε μας. Για το μόνο πράγμα που είναι χρήσιμο ο Μπαρουφάκη, έτσι με μπει ο Μπαρουφάκη, είναι για κάθε χαζογκόμενα και για κάθε κλαρινο γαμπρό που λέει δεν ψήφιζε ο κουκουέ, είναι πολύ μπανάλ. Θα του πει άντε ψήφισε Βαρουφάκη για να μην πετάξει την ψήφο σου. Μόνο γι' αυτό είναι ο Μπαρουφάκη, για τίποτα άλλο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μοναδικός είμαι. Πάμε στη θάλασσα. Θα κάνετε μπανάνα. Να σου πω ρε φίλε, για τη συνέντευξη του Κουτσούμπα θέλω να πω κάτι. Αυτό που διέκρινα εγώ είναι ότι αντίθετα με όλες τις άλλες συνέντευξεις που δεν υπάρχει καμία μηχανία ούτε από τον δημοσιογράφο ούτε και από τον αρχηγό. Εχθές είχε μια μεγάλη αμηχανία η ίδια η Λιμπεράκη και φάνηκε πάρα πολύ και στην αποφόληση. Που σημαίνει ότι προσπαθούσε η Λιμπεράκη να στριμώξει τον Κουτσούμπα και δεν μπορούσε. Να το. Το καταλάβαινα. Α, τη σου πια. Το υποψιάστηκα, δεν ήμουν σίγουρος. Θα γίνουμε κόλλος. Θα τη την πω. Καλά που μου το πες. Δεν φαινόταν η αμηχανία της. Εγώ άλλα κοίταγα. Εντάξει, είναι να κοιτάξει τη Λιμπεράκη και άλλα πράγματα. Κοίταγα τα μάτια της. Σε πολιτικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, πάντα, ναι. Την κοιτούσα σε πολιτικό επίπεδο. Με την έννοια του θαυμασμού όμως, του θαυμασμού πολιτικού επίπεδου που λέμε. Να σου πω κάτι άλλο τώρα, να έχεις τώρα στο καράβι ρε φίλε, ακροδεξιά φασιστόμουτρα και... Δεν ακούγες, έχει μπουνάτσα. Είμαι λίγο μακριά να σου πει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να έχεις που λες τους μεν Σιριζέους να σου λένε ότι είσαι δεκανίκη της δεξιάς. Ποιος ο Σιριζέος να πει οποιονδήποτε άλλον δεκανίκη της δεξιάς που έχει καταπιεί όλη την πολιτική της δεξιάς. Και να του λέω αυτό είναι θέση και του Αντώναρου. Μου λέει αυτή είναι δικιά μου και άμα σας αρέσει. Ας πούμε, δεν χαίστηκα. Του λέω στο δικό μου δεν χωράει, στο δικό σου κολυμπάει. Τέτοια επιχειρήματα λέει. Και ο άλλος το Ούγκανο να πούμε να σου λέει ότι μια χαρά τα βρίσκατε με τους Σιριζέους και μαμά έχετε καμία. Τι να τους πεις τώρα. Δεν χρειάζεται και πολλά.